राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2058 24 अगस्त 2001 साई लगभग 4 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रगम्य प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रेयी पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः वसुदेव सुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादर विंद नेत्र कृष्णात्म कि हरि ओम नमोस्तु गुरुवात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु सुन कमले भ्यो नमात्म्यो नमस्ते भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण परमात्मा। आपने बताया कि एक भेद भाव का अहंकार होता है, एक अभेद भाव का अहंकार होता है, तो ये दोनों किस प्रकार के होते हैं पूरा स्पष्ट समझ में नहीं आया है। बताएंगे। देखो, अपने को आप मनुष्य समझते हैं, अपने को मनुष्य, मैं मनुष्य हूँ, ये शरीर के साथ में अभेद भाव का संबंध है। शरीर आपका नहीं है, शरीर आपका नहीं है, ये शरीर के साथ में अभेद भाव का संबंध है। और चीजों जितनी अपनी मानते हो गए, चीज मेरी है, घड़ी मेरी है, ये भेद भाव का संबंध है। मैं अलग हूं, मेरी घड़ी है, ये भेद भाव का संबंध है। तो ये शरीर के साथ में अभेद भाव का संबंध भी आपका दोषी है। अपना मानते हो, अपना है ही सही, अभेद भाव का संबंध है ये। और चीजों वस्तुओं को अपनी मानते हो, ये भेद भाव का संबंध है। किन चीजों को अपनी मानते हो, ममता अहंकार ममता अहंता अभेद भाव का संबंध, ममता है भेदभाव का संबंध। आपकी जितनी चीज है उन चीजों को मेरी मानते हो, ये भेदभाव का संबंध। और मैं मानते हो, मैं हूं, अब जाति का हूं, अब वर्ण का हूं, ऐसा हूं, ऐसा जानने वाला हूं, इतना हूं, ये शरीर के साथ में भेदभाव का संबंध, अभेदभाव का संबंध। ध्यान में याद नहीं है, पूछो, मैं हूं ये अभेद भाव का संबंध है, यार मेरा है ये भेद भाव का संबंध है। ये संबंध आपका, आपका नहीं शरीर, शरीर आपका नहीं है, वस्तु आपकी नहीं है, यार अपनी माननी है अपनी। तो दो तरह का संबंध है, को कोई को अपनी मानते हो, ममता करते हो, ममता करते हो, ये भेद भाव का संबंध, और अहंता करते हो, ये भेद अभेद भाव का संबंध है शरीर के साथ। शरीर अपना नहीं है, ये अभेद भाव का संबंध है। शरीर ही मैं बन गया तो अभेद भाव है ना, उसमें से अभेद कर लिया, ये अभेद भाव है। समझ में पूछो, समझ में पूछो, शरीर अपना है क्या, आप बताओ, आप इतने बैठे हो, कोई बताओ, शरीर आपका है क्या? क्या आपकी मर्जी के बताओ, जैसा रखू तब रख लोगे, जैसा रखू वैसा रख लोगे? आपके बीमार नहीं होने देना है, अगर बीमार हो जाते हो तो आपका बस चलता है क्या? शरीर बस नहीं चलता तो बस आपका शरीर कैसे हुआ? और अब मैं शरीर हूं तो आपका शरीर कैसे हुआ? जब शरीर पर आपका बस नहीं चलता, जितना दिन जीऊंगा क्या उतना दिन जी सकते हो?

सभी मरेंगे कि नहीं, कहीं त्यागी है क्या? पर भी इस लोग मरते हैं, जानकर थोड़े मरते हैं, तो त्याग तो नहीं किया इन्होंने, तो त्याग नहीं है ये बड़े अनुराग, ये ठीक नहीं है। तो सत्तर पानी माता है, मैं मेरी का त्याग है अभेद भाव के संबंध का त्याग, अरे मेरी का त्याग है भेदभाव के संबंध का त्याग। ये आप भेदभाव अभेदभाव है, अभेद भाव का संबंध मैं हूं शरीर, ये अभेद हूं मेरे साथ एकता हो गया, अभेद भाव का संबंध है। अरे मेरा शरीर ये भेदभाव का संबंध है, दोनों तो बात होती है, तीन बात होती है। कई चीजों में मैंपन होता है, कई चीजों में मेरापन होता है, और कई चीजों में मैं और मेरापन दोनों होता है। तीन तरह का। तो जैसे शरीर है, मैं शरीर कहते हो, शरीर मेरा है ऐसा भी कहते हो, तो ये दोनों मानते हो, भेदभाव का भेदभाव का। और चीजें बचता हूँ मैं चीज बचता हूँ, धनी मैं धनी हूँ तो कहते हो, धन मेरा है कहते हो, मेरा होना के मैं धनी, तो मैं धनी कर अभेदभाव का संबंध हुआ, अरे मेरा धन है ये भेदभाव का संबंध। तो तीन तरह का संबंध होता है, कहीं भेदभाव का ही होता है। मैं मकान हूँ ऐसा नहीं कहते, मैं मकान हूँ ऐसा नहीं कहते, तो ये भेदभाव का संबंध है। चल मेरा मकान है ये भेदभाव का संबंध है, अभेदभाव का संबंध नहीं है। कई सीमा भेदभाव का अभेदभाव दोनों संबंध है, तीन तरह का संबंध है। संसार साथ भेदभाव का संबंध है, अभेदभाव का संबंध है, पर है तो संबंध ही आप है भाई, कहीं अभेदभाव का संबंध नहीं है बेटा। मैं हूं, मैं विद्वान हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं समझदार हूं, समझदारी के साथ में भेदभाव का अभेदभाव का संबंध, मैं विद्वान हूं, मैं साधु हूं, ये अभेदभाव का संबंध है। और मेरे ये चीजें हैं, मेरी ये चीजें, ये भेदभाव का संबंध है। तो तीन तरह का संबंध होता है, कहीं का अभेदभाव ही होता है, बुद्धि बुद्धि में हूं, मेरी बुद्धि है, तो बुद्धि का भेदभाव है, दोनों संबंध है। ये शरीर के साथ में भेदभाव का अभेदभाव का, मेरा शरीर बीमार हो गया, मेरा शरीर कमजोर हो गया, तो भेदभाव का संबंध हुआ, मैं बीमार हो गया तो अभेदभाव का संबंध हो गया। पर संबंध है आपका नहीं है, शरीर आपका नहीं है, आपका बस चलता हो तो बताओ, इतने बैठे हो आप, शरीर पर बस चलता है क्या आपका? आपकी चीज तो आपकी चीज पर आपका बस चलता है, तो शरीर पर बस चलता है तो आपका नहीं है, है नहीं आपका। आपका हो तो बस होना चाहिए, बीमार होना चाहो तो होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या बीमार नहीं होना तो है? क्या बीमारी होने की शौक है तो बीमारी होने शौक नहीं थी क्यों गलत होने दो, मतलब नहीं होने देंगे। आप शरीर हो तो आपका शरीर पर अधिकार चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, ये स्वतंत्रता चलते नहीं, और मैं शरीर हूं का ईमानदारी है तो क्या है बेईमानी? बुरी लगेगी आप लोगों को, गाली देता है ऊपर टंगाया, इस बात गाली देने वास्ते टंगाया, गाली देता है बेईमानी बेईमानी। थाने भी मारी भी सलवानी है, मैं थाने एक हुआ नहीं मारी भी है, भाई मान खाते मैं भी हाथे भी हूँ सला। जब तक शरीर को मेरा मानते हैं, शरीर को मैं मानते हूँ, तब तब सब भाई मान, सब मैं भी तय भी सब भी सब सब सब भाई मान। अब भेदभाव का संबंध कर ले, तो संबंध दो तरह का होता है, अभेद भाव का और भेद भाव का। शरीर के साथ में अभेद भाव का संबंध है, जहां जहां अहंकार करते हो मैं बुद्धिमान हूं मैं, तो अभेद का संबंध है,

छुड़ाना रानी थी, अपने पति को उपदेश दिया, खूब बनी मैंने खूब बनी भाई देखो भूत हो गया तो याद कम रहते हुए माफ कर देना पता हुआ है पूरा योग से पता है मैं पढ़ता पर मैं भी समझ गया गया मैं ज्ञानी हूँ लोग मानते नहीं योग वर्ष पढ़ लिया अज्ञानी हो गया तो फिर विचार किया अपना सिद्ध बनना ही नहीं जो शेर जी सब ने गया तो शेर जी बात कहते तो स्वामी जी अपने को सिद्ध नहीं मानते मैं सिद्ध मानता ही नहीं साधक हूँ बोलो ये सिद्ध सीख हो जाए फिर सिद्ध हो जाएंगे शेर जी ने कहा सबब है स्वामी जी अपने आप को सिद्ध नहीं मानते सिद्ध कैसे मान रहे जब भेदभाव का अभेदभाव का संबंध संसार के साथ है सिद्ध कैसे हुए सिद्ध बेईमानी बिठे तब वो बेईमानी पड़ी है अब सिद्ध कैसे हुए सिद्ध कैसे हो जाए बेईमानी मिटी बेईमानी मिटनी चाहिए शरीर मैं हूं शरीर मेरा है मैं हूं ये अभेदभाव का संबंध शरीर मेरा है ये भेदभाव का संबंध गलत और अभेदभाव गलत है ही ये बात मैं कह दिया भेदभाव और अभेदभाव कह दिया समझे नहीं तो पूछ लो साफ कर दे तो शेठ जी की संशोधन किया हुआ है उनमें जो पुस्तक है शेर जी संपादक शेर जी दो छपे थे सावित्री और सत्यवान की पर दूसरी वह दूसरी है शेर जी सब वह छपी पहले और बोलो एक आपने प्रवचन में कहा कि सत्संग का भी सहारा नहीं लेना चाहिए और एक तरफ आपने कहा कि भाई सत्संग से फायदा तो ले सकते हो सारा मतलब और दूसरी तरफ कहा सत्संग से ही सब कुछ होता है सत्संग के द्वारा ही सब कुछ होता है और एक तरफ कहा कि सत्संग का सहारा मत लेना फायदा ले लेना तो ये क्या बात है पूरी समझ में नहीं है बोलो सत्संग करते हैं हम सत्संग ये अच्छे आदमी है ये सहारा है हम सत्संगी है सत्संग करते हैं हम ये सारा है सारा मतलब लाभ ले लाभ सत्संग द्वारा लाभ होता है मैं सारा ही होता हूं मानो अभिमान नहीं करना सत्संग का अभिमान नहीं करना मैं समझदार हूं इतनी बातें सुनी है मैं सत्संगी हूं तुम नहीं समझते तुमने सत्संग किया नहीं हमने किया है ये सारा सत्संग है कि नहीं सारा बताओ लाभ ले सारा कर ले सारा नहीं लाभ जो सत्संग लाभ है उठा है मैं सत्संग ही नहीं हूं पूरा मैं तो लाभ देता हुआ हूं स्वार्थी हूं स्वार्थी हम तो स्वार्थ करें भाई स्वार्थी आदमी मैं तो कहा कि बोलो कहा है मैं तो सत्संग स्वार्थ आदि का व्याख्यान देने का अभिमान होगा व्याख्यान सारा है स्वार्थी है मैं व्याख्यान देता हूं स्वार्थी है व्याख्यान देता हूं कि अपनी चीज है प्रबोध नहीं है प्रबोध नहीं उसमें लिखी है बात है सुना भैया लाओ प्रबोधन लाओ मेरी पड़ेगा मनुष्य अपना जानता है मैं बताता हूं ये मेरी बात है मेरा सत्संग है मैं चेत कराता हूं ये अभिमान है

मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं रहा, केवल भगवान ही ये मैंने लिखा है, इस पर इतना पद मैं लिखा यहाँ पर लिखा है, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, केवल भगवान ही है, कि ये दूसरी बात है। सर्व समय प्रभु मेरे अपने हैं, एक सत्ता के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऊपर लिखा है मैंने, एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है, एक सत्ता है परमात्मा है, उसके सिवाय कुछ कुछ नहीं, सब मिलेगा नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं, ये प्रबोध में है, इसमें कॉम्बिनेशन, ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं देखने में नहीं आता, सबका संबंध है एक साथ में, सबका एक साथ में, भक्ति ज्ञान भी प्रचंड, भक्ति भी प्रचंड, अनन्य भक्ति, भगवान पर विश्वास, जो नहीं जाते थे क्यों का दर्शन करने को जाता हूँ, लोग दर्शन का शुरू आग तो है ही नहीं, कि मेरी आग नहीं है, ठाकुर जी लोग नहीं आया गया, मैं काम बन गया, इतना विश्वास, सर्व विश्वास, कहाँ विश्वास होता है, बहुत ही विश्वास नहीं होता, ऐसा काम विश्वास बड़े जैसे बोलते हैं यार, और साधक को किसी के साथ में संबंध जोड़ना ही नहीं चाहिए, साधक है तो कोई संबंध जोड़ो, संसार का संबंध पहली बार तंग कर रहा है, किसी के साथ अपना अपना संबंध में जोड़ो, दूसरा कोई संबंध जोड़ ले वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हम मानते हैं कि तो हमारी जिम्मेवारी हो गई, दूसरा कोई मान ले, अब मान ले क्या करे, आपको संबंध जोड़ दे, हम नहीं पढ़ सके, हम संबंध जोड़ दे तो पढ़ जाएंगे, किसी संबंध हमारा शरीर के साथ भी भेदभाव का अभेदभाव का संबंध है, अपना है नहीं बिल्कुल, इस वास्ते ना अभेदभाव का संबंध मानो ना भेदभाव का, हमारा संबंध मानो, एक तो पूर्ति हो जाए, ठीक सिद्धांत की बात है, पक्की बात है एकदम, अभी अभी स्वीकार कर लो, हम भेदभाव का संबंध नहीं रखेंगे, अभेदभाव के संबंध नहीं, संसार के साथ संबंध रखेंगे ही नहीं, एक शरीर के साथ संबंध है, दुनिया मात्र के साथ संबंध है, कारण गुण संकोष सर्वसो कार्य कारण कर्तृत्व हेतु बनती है, पुरुष सुख तथा नाम भोगतृत्व हेतु भोगत में हेतु बनता है, मैं भोगता हूँ हेतु चीज, संसार के साथ हमारा संबंध बिल्कुल है ही नहीं, कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, तो ये ज्ञान तत्काल होता है, तत्काल सब जगह भूल है, वह भूल माने भूल मिट जाती, भूल मानते ही भूल मिट जाती, भूल को भूल जान दे मिट जाए, उसी कारण से नहीं मिटती है तो भूल नहीं माना है, इस वास्ते तत्काल बोध में तत्काल, क्योंकि भूल रही तो वहां बस भूल मिटी, भूल रहे थे हो ए तत्काल हो तत्काल बात, ये समय नहीं लगा, समय क्या लगेगा बताओ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर न सोचा था मर जाता, मैं थोड़ा ही मर जाता हूँ, सुखदेव जी महाराज ने कहा आऊ मरी से मैं मर जाऊंगा, पशु बुद्धि विमान सही, ये पशु बुद्धि है मनुष्य बुद्धि नहीं है, पशु विमान सही अंत में दे दिया है, ये पशु बुद्धि मैं मर जाऊंगा, पशु बुद्धि विमान सही छोड़ दे तू, छोड़ दिया

युद्ध योग से युद्ध समाधो और युद्ध संयम दे तो समझता है। साधक सामने में लिखा है पढ़ा हुआ तीनों को देख रहे हैं। तात्पर्य क्या है? योग शब्द में तीन अर्थ है। योग ये योग शब्द एक है, योग बहुत है, गीता में योग शब्द बहुत है। 36 बार तो अम्ब आया है योग शास्त्र और अर्धविषाद योग नाम द्वितीय। अंत में दो बार योग शब्द है, दो बार तो 18 अध्याय है, 36 बार तो अंत आया है और बीच में कई जगह आया है योग शब्द। योग का ये अर्थ है, योग का अर्थ है। साधक सचिव ने लिखा है, आप ख्याल कर लेते पढ़ जाते हैं, ख्याल नहीं करते। ऐसे व्याकरण सुनते हैं, ख्याल नहीं करते। अब आज भेदभाव का भेदभाव ने पूछा तो खिलाना ऐसे पूछो आप शब्दों को, पूछे कौन जानने की परवाही नहीं है। श्री पंचे हरे हरे नमा कथा सुन श्री पंचे श्री में पाव भर बोलता है। एक चिड़िया है वो एक पंचेरी नहीं होती उसकी 5 किलो की बाट समझ लो, गुड़ वाली समझ लो। वो चिड़िया पंचेरी लेके उड़ गई, कहा बहुत अच्छा हरे नमः। कभी चिड़िया है वो 5 शेर छोड़ ली जाती 5 शेर खुद में पाव भर पूछे कोई हरे नमः हरे नमः। ये नहीं हो सकती है, अरे हो सकती है नहीं हो सकती है, सब मूर्ख हो रही है। पुरुष मलिक नहीं मूर्ख है, वेद व्यासी मूर्ख थे क्या? उनकी बात कर रहे हैं, थर समझ में ही नहीं आई, थर समझ में आई क्या हमारा? हम एक तुम्हारे हिसाब पूछे, हिसाब पूरा पता है तो 2 रुपया 100 देंगे। बोलो पूछो बताओ कि 2 और 2 कितने होते हैं? कि 4 नहीं होते। 100 देंगे हमारे सामने, 2 और 2 4 होते हैं, नहीं होते। हम स्वीकार कर दे 5 रुपया, हम स्वीकार करते ही नहीं। 2 और 2 4 होते ही नहीं तो 5 होते हैं, 3 होते हैं, 2 और 2 3 होते हैं, 2 और 2 5 होते हैं, 2 और 2 4 ही होते हैं। हम नहीं मानते। अब हम क्या करें बताओ? बताओ हमारे पास है शक्ति भाई, आपके पास ताकत है कोई? 2 और 2 4 होते हैं, हम नहीं मानते। 100 देंगे हमारा सब, 100 देंगे तो 2 और 2 4 होते हैं कि नहीं होते? हम मन तो देंगे। अब तू नहीं मानो तो क्या, वो बात असल होगी, बात तो सच्ची रहेगी। आप मानो तो आपको लाभ होगा, नहीं मानो तो आप लाभ से वंचित रहोगे। बात तो सच्ची सच्ची रहेगी। 2 और 2 4 होते, 4 होते ही है, ना 3 होते ना 5 होते, कैसे हिसाब की बात? मानो न मानो आपकी बात, कि हम नहीं मानते। अच्छा अच्छा शत पसंद महाराज, शत पसंद विश्वास से ठीक से सुन लो क्या हो गया। 46 कोई पद सुना दे, बढ़िया पद, भगवान दे वही पद, भगवत रूप है हमारा। तो ये भी असर है, मर गए आप अकेले सब कुछ वो तो बड़ा बढ़िया मजा बढ़िया।

चित्त बन कर जीवों पर कृपा दृष्टि विस्तार। कभी संत बन कर जीवों पर कृपा दृष्टि जी। अगणित जन्मों का दुख संकट अगणित क्षण में देते तार प्रभु जी क्षण में दे तार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी। बन गए आप अकेले सब कुछ ओ नाम धरा संसार प्रभु जी आ संसार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी अपार। कभी धरणी पर संतन के हित धर्मानुस अवतार कभी धरणी पर संतन के हित धर्मानुस ए जी अजब अनोखी लीला रचते अजब सुमिरत हो भवपाद प्रभु सुमिरत हो भवपाद हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी। बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार प्रभु जी सार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी। अगणित स्वांग रचाते हरदम धन्य बड़े सरकार अगणित स्वांग रचाते हरदम धन्य बड़े सरकार। एजी ऐसे परम कृपालु प्रभु को हाँ ऐसे परम कृपालु प्रभु को ऐसे बिनवं बारंबार प्रभु जी बिनवं बारंबार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी। बन गए आप अकेले सब कुछ बन वो नाम धरा संसार प्रभु सार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी अपार। अकेले भगवान खुद बने ये थंबार ये टेढ़ा ये मनुष्य ये वृक्ष कितने रूप धारण किए कीर्ति नहीं कर सकते आप। एक वृक्ष के पत्तों को गिनती नहीं करते अरे एक एक पत्ता एक से मिलता नहीं है सब नया नया पत्ता सब नया सब इतने आदमियों का चेहरा अलग है चेहरा अलग कितने कितने प्रकार है हर वो आदमी हर वो दो का चेहरा बड़ा बड़ा नहीं मिलता कितने विचित्र लीला रची है एक आप अकेले बन गए आप अकेले सब एक आप अब इनमें समझने में देर क्या लगे मान लो उसी खड़ो गया भगवान है भगवान है ये मान लो स्वीकार कर लो, करने करेंगे अच्छा अच्छा थोड़ी मर्जी बन गए आप अकेले सब नाम धरा संसार जो कीर्तन सुनाने गए उसी भावना एक आप ही अनेक बने आप ही अकेले बने आप ही अकेले बने।